składniki tylko dla mężczyzn. Vitotal jest najlepszy dla nas facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Żegnamy reklamy. Minęła 15, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 23 kwietnia. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Ma uraz czaszki i kręgosłupa. Po wypadku polski żużlowiec Tomasz Golok trafił do szpitala. Francja wybiera prezydenta. Są dwa miejsca w drugiej turze i czwórka kandydatów z największymi szansami. Dwóch Kenijczyków i Polak na podium Orlen Warsaw Maratonu. Artur Kozłowski był trzeci, wywalczył brąz i tytuł mistrza Polski w maratonie. Najlepszy polski żużlowiec w szpitalu po wypadku na motokrosie. Tomasz Golob doznał urazu kręgosłupa i czaszki po wywrotce na treningu przed Mistrzostwami Polski Strefy Północnej w Chełmie. Zawodnik jest w szpitalu. Trener GKM-u Grudziądz Robert Kępiński mówi, że czeka na wyniki badań. No z tego co ja tu wiem, to miał wypadek na krosie i został odwieziony do szpitala. Więcej nic nie mogę powiedzieć, bezpośrednio od najbliższej rodziny nic nie wiem. Wiem, że po prostu został odwieziony do szpitala i z tego co gadają ludzie, to jest stan ciężki. Przyjaciel Tomasza Goloba, prezes PZPN Zbigniew Boniek napisał na Twitterze, tu cytat, otrzymałem dobry telefon, Tomek wyjdzie z tego, uff, ale ulga. Golob to jeden z najbardziej utytułowanych żużlowców w historii. W 2010 roku został mistrzem świata w drużynie, wywalczył 6 tytułów, łącznie zdobył 17 medali Mistrzostw Świata. Prawie 1/3 Francuzów już oddała głos. We Francji trwa pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do południa frekwencja wyniosła ponad 28,5%. Dla wyniku będzie ona kluczowa, bo wyścig wyborczy jest bardzo wyrównany. Za kilka godzin okaże się, kto powalczy w drugiej ostatecznej turze za 2 tygodnie. Mieszkańcy Paryża, którzy już oddali swój głos, podkreślają, że udział w wyborach jest dla nich bardzo istotny. Zawsze ważne jest to, by głosować, ale dziś szczególnie, bo mamy we Francji sytuację bardzo poważną. Społeczeństwo jest podzielone i osłabione. To ważny moment. Jest takie zamieszanie na scenie politycznej, że chciałam wtrącić swoje 3 grosze, by jakoś wpłynąć na te wyniki. Ale boję się, co będzie dalej. W tegorocznych wyborach kandyduje 11 polityków. Do drugiej tury ma szansę przejść 4 z nich. Marine Le Pen, kandydatka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego, centrysta Emmanuel Macron, François Fillon, kandydat prawicy i Jean-Luc Mélenchon, szef skrajnie lewicowego ruchu Nieuległa Francja. Głosowanie potrwa do godziny 19, w dużych miastach do 20. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Paryż. Ostatni zawodnicy kończą warszawski maraton. 4 godziny temu jako pierwszy na metę na błoniach Stadionu Narodowego przekroczył Kenijczyk Felix Kimutai i pokonał on dystans 42 km 195 metrów w czasie 2 godzin 10 minut i 34 sekund. Artur Kozłowski bronił tytułu sprzed roku. Dziś był trzeci na trasie Orlen Warsaw Maratonu. Był jednocześnie najlepszy z Polaków. Został mistrzem Polski w maratonie. Zaraz po dotarciu do mety mówił, że jest bardzo zadowolony. Nie było łatwo dzisiaj. Wiatr jednak też dzisiaj był dosyć dokuczliwy. Do 30 km super, później zaczęło się szarpanie Kenijczyków. Jednak była walka o przetrwanie, ale to, że dobiegłem na 3. miejscu, dla mnie rewelacja. Także bardzo jestem zadowolony. Na 30-31 km, tam bardzo szybki kilometr w okolicach 2:50. Nie udało mi się przytrzymać, no i później samemu już tak biegnie się i walczy tylko z samym sobą. Już nie ma takiej motywacji. Przepraszam, ale lekko mi się kręci w głowie. Muszę usiąść chwilę. No, Kuba Przygoński, kierowca Orlen Teamu, 7 na ostatnim rajdzie Dakar, dziś biegł na 10 kilometrów. Do maratonu jeszcze się nie przymierza, ale zachęca wszystkich do biegania. Taki bieg to wszystkim polecam, amatorom, profesjonalistom, tym co trochę biegają, biegają raz na pół roku. Każdy powinien wystartować, spróbować swoich sił, bo tak naprawdę każdy tu jest pierwszym. A w maratonie wzięło udział około 20 tysięcy zawodników. Na koniec w serwisie Trójki nowe zasady egzaminów na prawo jazdy we Flandrii. To niderlandzkojęzyczna część Belgii. Nowe przepisy mają wejść w życie dopiero od października. Wśród wymogów jest m.in. obsługa nawigacji satelitarnej GPS. Beata Płomecka. Nowe szkolenia na prawo jazdy mają trwać o 0,5 roku dłużej niż obecnie, a egzaminy po 9-miesięcznej nauce mają być trudniejsze. Przyszli kierowcy będą musieli podczas testów wykonać więcej manewrów i wykazać się umiejętnością obsługi urządzeń GPS.

a conta certa e traba unir o céu. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de mandinga. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou avatar, vodo, sou de botar fogo. Princesa do da Roma. Sou bem mulher de pegar macho pelo pé. Reencarnação da princesa do da Roma. Eu sou marfim lá das minas do sal. Amo em mim, lua cheia sobre o calvão. Um mulherão, balacan, danceirão, enriquecidão. Língua assim, a conta serve pra baunilho e sal. Fogão de lenha, garrafa de areia colorida, pedra, sabão, peneira e água boa de moringa. Sou de arrancar couro, de farejar ouro. Princesa do da Homé. Sou de arrancar couro, de farejar ouro. Princesa do areja, ouro, princesa do da Homé. Já lhe escreveu atrás do caminhão. Uma mulher que não se esquece lá do Daomé. Faço mandinga, fecho os caminhos com as cinzas. Deixo biruta, lelé da cuca, zura, papãozinza. Pra não ficar bobo, melhor fugir logo. Sou de pegar pelo pé. Sou a bata vodo, sou de botar fogo. Princesa do podobnie najwspanialsza pianistka jazzowa na świecie. A co wcale nie boli, przy tym także pierwsza dama bosanowy, Liani Elias. Dzisiaj za 4 godziny niespełna na głównej scenie Siesta Festiwalu w Filharmonii na Ołowiance. Eliani z nowej płyty. Pewnie będzie sporo muzyki z albumu Dance of Time, ale my na naszej okolicznościowej, kolekcjonerskiej płycie siestowej Siesta Festiwal, Siesta w drodze 2017, płycie lawendowej tym razem. Mamy Eliani oczywiście śpiewającą Brazil z płyty, za którą dostała nagrodę Grammy. Ja biorę tę płytę do ręki i z radością z tego albumu Państwu podrzucam muzykę, która zabrzmi dziś wieczorem na finał festiwalu. Tradycyjnie w klubie Parlament, gdzie bujamy się wszyscy do sztuki afrykańskiej. Dziś o 22:00 w Gdańsku w Parlamencie Balou Kanta z Konga Brazzaville. Soki yo lelo baponi yo katia biso mayele ya pokuzi senga sena yemei akopesa yo motema bolingo pe boboto akopesa yo makasi wanya osali sabandeko yebaka bokuzi eutaka sena yawe akela mokili zamba bato pena bibwele soki yo pe Ya pesa bakoko Oko mamu te mami no makasi loko la kayini Kasena yawe akela mukili zamba bato pena bibwele soki ope si mokongo na mibe kwa pesa bakoko oko mamu te mami no makasi lokola ndokiye Yako salis Africa Kanta, dziś w nocy na pożegnanie festiwalu w klubie Parlament w Gdańsku. Nie wyłączamy jeszcze naszej okolicznościowej, kolekcjonerskiej, lawendowej płyty i z niej chciałbym, żeby zaśpiewała Omara. Bo teraz powspominamy sobie trochę te dni już minione naszego 7. festiwalu i tak naprawdę myślę, że to we wszystkich latach

jak Adios Felicidad, czy no przede wszystkim Dos Gardenias. No to naprawdę nie było jednego suchego oka na sali, jak to się mówi. Omara, tutaj nikt się nie miał wątpliwości, inaczej, nikt nie miał wątpliwości, że to będzie jedno z największych wydarzeń w dziejach festiwalu, że będziemy ten koncert wspominać na równi z takimi wieczorami jak ten z Marizą, z Melody Gardot, z Angel Kidjo czy z Anuszką Shankar, ale na festiwalu też pierwszego dnia tak naprawdę na otwarcie, w pierwszych taktach już zaskoczył nas wszystkich Dino Di Santiago. Oczywiście wiedzieliśmy, że to przewyborny jest artysta. Natomiast nie sądziliśmy, nikt z nas naprawdę się nie spodziewał, że on będzie miał tak niebywały kontakt z publicznością, że zdobędzie nas dosłownie od pierwszych kilku taktów. I potem to się chyba też nie zdarzało, że właściwie przez cały koncert publiczność stała, co w filharmonii nie jest, zgódźmy się, dość typowym zachowaniem, ale frajdy było co niemiara i miał w sobie tak wiele ciepła i taką dobroć, taką otwartość dla ludzi, że każdy chciał być blisko niego, potem podpisywał płyty chyba przez trzy kwadranse. Dino Di Santiago z naszej lawendowej płyty zaśpiewa jeden drobiazg teraz dla Państwa. Monti graziosa giabira verdi, fonda di Giadan, pan subile di riba, pan giossi ciada giabira verdi, si mi giugia da boneca, si mo signor già commessa munda. Monti graziosa giabira verdi, fonda di Giadan, pan subile di riba. Panjo si chada jabira verdi, si mi juja da boneca, si mo signo ja comessa munda. Panjo si chada jabira verdi, si mi juja da boneca, si mo signo ja comessa munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chonja da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mo signos nel lugar ta munda. Yeah. Ya chonja da tu mirago. Yeah, yeah, yeah. Mosinhos na lugar da munda. Monte graciosa de abira verde. Vontade de Adão. Subile di riva, panjo si chada jabira verdi, si mi giugia da boneca, si mo signo già comessa munda. Mo già speranza campone, shinti shinti du lavrador, mia che dica sabi già vira sabi. Mo già speranza campone, shinti shinti du lavrador, mia che dica sabi già vira sabi. Yeah, yeah, yeah. Ya chonja da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos na lugar da munda. Yeah, yeah, yeah. Ya chonja da comida go. Yeah, yeah, yeah. Mocinhos na lugar da munda. Yeah, yeah, yeah. y a chon ya dan tu mirago. Yeah, yeah, yeah. Vos sin Dios lugar ta munda. Yeah, yeah, yeah. Y a chon ya dan tu mirago. Yeah, yeah, yeah. Vos sin Dios lugar ta munda. Yeah. Ya chon ya dar tu mirago. Mosinhos dan lugar tamunda. Mosinhos dan lugar tamunda. Mosinhos dan lugar tamunda. Dino Di Santiago. Co jedna z tych sytuacji, w których płyta, jakkolwiek znakomita, nijak nie przygotowuje nas na doznanie koncertu, na to spotkanie z artystą. No ale tak to bywa, kiedy artysta okazuje się rzeczywiście charyzmatyczny, jak to się powiada. I aż miło było posłuchać, jak dziewczęta, a także, co tu dużo kryć, także panie w słusznym wieku, piszczały od pierwszej chwili wieczoru aż do ostatniego bisu. Także już się cieszę na myśl, że Dino, który nawiasem mówiąc był w Polsce po raz pierwszy, powróci może jakoś w przyszłym sezonie i przejedziemy się z nim razem ze siestą w drodze. Jaż się państwo zdziwią, co tam się będzie działo. Dino Di Santiago podczas koncertu śpiewał sporo swojej muzyki, bardzo takiego autorskiego podejścia do tradycji kaboverdyjskiej. No ale oczywiście nadszedł moment, w którym pokłonił się on głęboko i nisko legendzie Cezarii Evory. I wtedy poprosił do pomocy swoją przyjaciółkę Kadi, która na co dzień śpiewa soul, może troszeczkę taki luzofoński, a może po prostu muzykę popularną wysokiej próby. W każdym razie znakomicie przyłączyła się do Dino, śpiewali razem takie klasyki jak Sodad oczywiście, czy Petit Pays, ale potem Dino pozwolił jej, czy też poprosił, by zaśpiewała jedną ze swoich piosenek i brzmiało to tak mniej więcej. Busca vida de amar e me cuidar. Dança e no mundo, panjobi acha aquele que está dentro de mim. Jamba busca vida de amar. Sai no mundo, panjobi acha aquele que está dentro de mim. Um caminho pangada, de coração levam, que alma guia. Pra frente, não bata fazinha. Balabanta e codinha glória pra frente. caminho mais sincero. Kadi pojawiła się gościnnie w zespole Dino Di Santiago i trzeba przyznać, że to był też moment, w którym panom na widowni serca zabiły jakby ciut mocniej. W każdym razie mnóstwo było światła, ciepła, słońca, pozytywnej energii. No ale skąd musimy ją brać wszak, skoro zgódźmy się, że Gdańsk nas przesadnie tym słońcem, światłem i ciepłem nie rozpieszcza, raczej droczy się z nami, możemy powiedzieć. Ale gdyby nas rozpieszczał, powiem Państwu teraz tak szczerze, to ogromnie bym chciał, to jest takie marzenie może na drugą dekadę naszego trójkowego Siesta Festiwalu, żebyśmy mieli wieczór z muzyką szalenie sieście bliską, ale ma ona w sobie mrok, co tu dużo gadać, ma taką szorstkość, ma chłód. To czasami jest potrzebne, no ale nie w dniach, kiedy tutaj koniec kwietnia, to już prawie jaśminy się zbierają, no przesadzam, ale bzy, do kwitnięcia, a tu normalnie śnieg i łańcuchy trzeba zakładać na opony, żeby na Siesta Festival dojechać przynajmniej z południa. No więc gdybyż ta pogoda była trochę bardziej dla nas życzliwa, to chciałbym mieć wieczór z bluegrassem i na przykład takie trzy dziewczyny pokazać, jak te, które za moment w sieście. Pierwsza to Sarah Jarsz. Thank you. Sarah Jarosz i gościnnie Chris Thiele, czyli można właściwie powiedzieć duet mandolinistów. Pewnie państwo sądzą, że już nic gorszego was nie może spotkać. A nawiasem mówiąc, by się nie zgodził z tym pewnie Antonio Vivaldi. On pisał piękne koncerty na dwie mandoliny. No ale gdyby jednak państwu się wydawało, że to już jest szczyt koszmaru, duet mandolinistów, to co powiecie na duet banjoistów? Abigail Washburn i Bella Fleck. Co by państwo powiedzieli na taki dzień Siesta Festiwalu, dzień z folkiem i bluegrassem, dzień chłodny, mroczny, szorstki i całkowicie pozbawiony seksapilu, a jednak z muzyką przeczuwam to instynktownie naprawdę wartościową, ważną i potrzebną. No więc taki duet banjoistów, duet mandolinistów, a przed nimi na rozgrzewkę prześliczna, choć dość niekonwencjonalna wiolonczelistka Leila McCullough z korzeniami z Haiti. Me Merci bon Dieu, gardez comment la misère est finie pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature portée pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature portée pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère est finie pour nous. La pluie tombée m'a y poussé. Tout le monde qui grand goût. Allez manger, on nous danse congo, on nous danse pétro. Papa bon Dieu, digne, c'est la misère finie. Papa bon Dieu, digne, c'est la misère finie pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature beauté pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère est finie pour nous. Merci bon Dieu, gardez comment la misère est finie pour nous. Merci bon Dieu, gardez tout ça la nature portée pour nous. La pluie tombée m'a y poussé. Tout le monde qui grand goût prêt les manger. On nous danse congo, on nous danse pétro. Papa bon Dieu, dis-nous c'est la misère finie. Papa bon Dieu, dis-nous c'est la misère finie pour nous. Misère nous finie, misère nous finie, misère nous finie. Leila McCalla, haitanka z wiolonczelą, ale mieszkająca w Nowym Jorku, o ile pamięć mnie nie zawodzi. No więc skoro jesteśmy już na Haiti, dzięki Leili, to może zostańmy na Karaibach i to w nastroju wciąż jednak trochę bliższym siestowej tradycji. Tenía que ser por mi color, son muy fácil de entender. Cantando voy, haciendo el mundo feliz. Yo soy candela que para los pies hasta morir. Nací moreno porque así tenía que ser. Y en mi cantar te voy a explicar por qué. Fui llamado con tres toques de tambor. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé del guaguancó. El día que nací yo nacieron todas las flores de la pila del bautismo cantaban, cantaban los ruiseñores. Moreno soy porque nací de la rumba y el sabor yo lo heredé. Diego Sigala wędrował ostatnio po całych Karaibach i poszukiwał ostatecznego doznania salsy. No i moim zdaniem te poszukiwania zostały uwieńczone sukcesem sporym z płytą Indestructible. Tak marzy mi się, żeby Diego przyjechał do nas na przykład na Siesta Festival na Escanto, ja mu wytrzasnę taką orkiestrę salsy. No to przecież jest niewykonalne w tych okolicach mroku ziemniaka i wódki czystej. No ale będziemy próbowali. Jeśli jesteśmy już w okolicach Zatoki Meksykańskiej, to przed wiadomościami jeszcze zaokrętujmy się w Nowym Orleanie, bo stamtąd pochodzi artysta, jeden z naszych najukochańszych, który tak się składa, niebawem pojawi się ponownie w Polsce, a to jest zawsze wielki moment. To będzie w połowie czerwca, ale już dzisiaj w Sieście. Wynton Marsalis. Wynton Marsalis zatytułował ten utwór Kusicielka. Siesta powróci po wiadomościach. Autopromocja. Co tydzień słuchowisko na scenie teatralnej Trójki. Czwarta premiera studia teatralnych form eksperymentalnych. Mgła zdaje się przychodzić z zewnątrz w reżyserii Ludomira Franczaka. Byliśmy pokonani całkowicie, bo byliśmy pokonani moralnie. Byliśmy tak słabi, tak nadzy w naszej nędzy fizycznej i duchowej, że można było z nami zrobić wszystko. Również wszystko dobre. Dzisiaj po 21:00 Instytut Teatralny, Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy